Nela Karisma. Sepet ning pinggir embong, kalah cepet disaut uwong. Telat ngomong tresno, cintamu dikondol wong liyo. Nelongso rasane, sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem, yen wis ketun sambat kale sin. Tak kuat mimpi, mergo kepentem.